fina no bailaré. Aprendeu me a punteada, después de pedirle un ano para ir a foliada. Ay la lela, ay la lela, ay la lela, lela, lela. Niña naifiña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. Oh, salón sí, oh, salón no. Niña naifiña do meu corazón. Bueno, temos que felicitar e darlle a benvida a as Rosalieiras. Xa viñeron aquí unha ocasión, estabas ti só, pero sí, bueno, sí. Agora acompáñanos. Os dous. Son varias, Miriam, Cristina, Bárbara, Nuria, Inés, falta Andrea, pero seguro que se apuntará algunha máis, non? A ver, quen vai ser a primeira que vou a entrevistar ou a tocar? A cal delas? Bueno, a que nos presentou no teatro. A Miriam, por veña. Miriam, moitas gracias. En primeiro lugar, moitas gracias por vir. A vos por convidarnos. Eso. Bueno, primero, eso en primeiro lugar. En segundo lugar, a ver, como é que saliu ese nome de Rosalieiras? Armando non vos lo preguntou. Eu quero sabelo. Pois o de Rosalieiras foi unha tarde que dixemos, oye, se hai que poñer nombre ao grupo, neste Can Mercadé queremos cantar de diante de Anxo Lorenzo e terános que presentar de alguna maneira así un pouco tal. E a verdade é que, bueno, eu penso que o ano pasado foi un ano decisivo, o ano pasado e o anterior, no tema do feminismo, uh-huh, da igualdade das mulleres, non? Houberon moitas reivindicacións durante en todo o mundo, non? Estados, sí, Unidos, sí, na América Latina e aquí. E dixemos, oye, facemos moi poucas cousas no centro que fagan referencia a Rosalía. Ela que foi unha muller empoderada, que luitou polo seu, que levou a nosa cultura polo mundo adiante, ten que ser o noso nome. Claro. Vamoslle chamar Rosalieiras e o que veña. Uh-huh. Alegro-me moitísimo. Bueno, parabéns, porque en realidade eu estive precisamente no festival, entre comillas, de Anxo, pero as que fixeron de teloneras foron elas. Uh-huh. Rosalieiras foron as que fixeron de teloneras de Anxo. Graveino. Bueno, que sí, sí, sí. Elí tuvemos. Ali, gustou moi moitísimo, de verdade que ademais coa espontaneidade e o traballo que fixeste é extraordinario. Vades medrando cada vez máis. Eu cada vez que vos vexo, bueno, gustame cada vez máis. Vos sodes moi, non sei se seguidoras ou non de grupos galegos, pero que vos parece, por exemplo, Tan Xogueiras? Encántanos Tan Xogueiras. De feito, estamos preparando unha cover, unha canción delas, unha versión nosa, para facer no próximo Can Mercader, a ver que tal. Estamos moi ben, estupendo. Hai unha que me gustaría a min que imitarades, ou polo menos que lle fixerades a volta vosa, non? Que é esa de das panadeiras. As panadeiras. Que as sabedes facer, que xa volvín. Que as sabedes facer, pero facedelo, tendes que facelo como Rosalieiras, non? Que é eso que disfruta un. Non somente es que sea unha imitación. Lóxicamente ten moito que ver coa tradición, que non é precisamente galega, non? As panadeiras é unha canción, creo, asturiana ou de León. De León. Sí. A transmisión oral foi dunha zona de León determinada. Bueno, hai que buscar historia. É unha zona de León, dixéramos, de Riaño. Da zona de Riaño hacia Asturias. De por aí, sí. O que sí é certo é que é interesante e bonita, porque polo menos pola forma de transmitir, non? Por o feito de eu vinlle nunha ocasión, non sei se vos tendes coñecedes a Mancio Prada, que sí, cantou unha vez unha canción tocando pandeiro no peito, non? Ah, sí, ah. Que tamén sí, é unha curiosidade, non? Sí. Pero que en realidad é cousa interesante. Bueno, estou me enrollando demasiado, non? Bueno, voulle dicir, deso das panadeiras, pois era cando ali en León, nesa zona de Riaño, facían o pan, cocían o pan e iban a repartir. Entonces dicían, xa veñen aí as panadeiras. E de aí ven o nome. Bueno, posiblemente. Vamos a ver, que vos parece? Tanto tanto falar, que toquen un pouco, que che parece? O noso técnico está preparado, pues, se vos parece. Pois imos. Pois veña. Vale. Pois imos cantar o canto e o vals de San Salvador. Moi ben. Para empezar. Vamos a gravalo ben, porque despois metémolo nun USB ou nun diseño para poder publicalo. Sí, sí. Na Instagram esa tamén, non? Tamén se poderá, se poderá. Despois miramos. Veña, cando que irades. Eu sepárome. Estamos perfectas. Pues estamos ben. Sí. Por veña. Cando que irades. O noso técnico di que xa está preparado. Para baixo, queridinha, que a silveira ten ouvidos amores disimulados, inda somos máis queridos. Inda somos máis queridos, ay, ala. Temos aplaudimento. O sea, temos que facer unha clacha. Caramos, temos que poñer de aí... Hay, dicen que en internet aparecen eses de aplausos, non? Bueno, hai que baixarlos, non? Claro. Enlatados, polo menos, non? Estamos mandando saúdos de aquí cerca, un paisano que é da Fonsagrada, e dice que no, dice el que non nos enamoremos de vos. Bueno, así que o Carlos sempre está atento. Non sei se está aí Máximo de Suiza tamén escoitando. Non, Máximo de momento se ve que non conectou, a mellor pois non está. Pero Xosé Lamela dende o Hospital de Ourense está nos escoitando. Sí. Bueno, escoitade. Falounos Miriam. Entonces agora a quen lle comentamos a seguinte A quen queiras? A quen queiras. A ver, unha tal Inés. Está por aí. Inés, ti tamén. Bueno, non vende agora o feito de que te cantaras, non? Porque tamén tocabas, tocades tamén a gaita. Sí, tocamos a gaita casi todas. Ela empezou hai pouco, non? Non, non, de verdade que sí. Inés, esa trayectoria que levades, sí. Davos para moitísimas anécdotas e experiencias, non? O feito de que vos fagades ese traballo de aprender aos cativos e ademais, a satisfacción máis grande que tendes é o feito de que cando chegades a un sitio recoñecen vos o labor, non? Sí. Eso é o máis importante. Verdad. O máis importante é facer, sobre todo, facer grupo, que somos unha familia, que pasámolo ben, que compartimos. E os rapaces vense atraídos, non? Exactamente. Os rapaces vense atraídos por la cultura, por la música, por la festa. Unha cousa que quería preguntarvos. Teño entendido, eu, por lo menos hai un veciño me dixo que tendes unha actuación fora de España dentro de pouco. Temos que ir a Viena. Viena. Oli. O vindeiro 28 de marzo. 28, actuación é o 29, o domingo 29, pero marchamos o 28. Bueno, teredes que tamén pues, chegar e a pousarse un pouquiño, non? Non me baixar do avión. Viena. De momento temos que rezar a ver se nos deixan sair de España, porque tal como se está poñendo isto, bueno, non volver. Agardemos que se solamente, bueno, unha amenaza nada máis. Que queda así a cousa. Sí. Exactamente, sí, que se chama amenaza. Que quede aí. Inés, ti, como bastante máis experiencia que os demais, que é o que lle buscas, no, que o que lle buscas precisamente, que lle pides á xuventude con respecto a ese grupo que está desfacendo e esa grande colaboración que tendes entre vos? Bueno, o que se lle pide a xente máis nova é que mantengan a cultura, que mantengan que manteñan a esencia de Galicia. Nos ya somos xeneracións que somos fillos de galegos e fillos ou en algún caso netos de galegos. Mantemos a cultura, mantemos a música, mantemos a familiaridade tamén. Gústanos estar xuntos, viaxar a Galicia e que en Galicia tamén sepan que fora de Galicia mantemos todas as tradicións que traixeron os nosos avós, os nosos pais. Unha pregunta para todas. Que referente de música ou que referente de cantantas, de pandereteiras te tendes? ¿Tendes algunha especial? Ahora mismo moitas. Varias, non? Ahora sí. Mismo moitas. Varias, sí. Comentábamos, non? Eu fui en algún curso con Xavier Díaz. Xavier, sabes. Xavier, con as adufeiras tamén, non? Sí. Bueno, as adufeiras xa é algo do outro planeta. Vaya, vaya. Despois me gustaba moito tamén Sés, que estuvo aí pouco en Barcelona. Sí. Fai unhas cousas que pandeiritas increíbles, despois musicalmente mestura moito, non? Que, sí. Ela ten unha frase que me gusta moito que dice: a tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Sí. Non? De que o fin, pois, oyes, porque sempre se fixera as cousas dun xeito, non quere dicir que estea ben ou que sea a mellor maneira, non? Que se lle pode dar unha volta, que se pode mesturar isto con outro ritmo e ver como queda, sobre todo ese espírito, non? De facer tradición, pero a vez facer a nosa tamén, non? Poñerlle algo de nós. Claro. Temos entrevistado en algunha ocasión a outras mulleres que cantan tamén, non coa pandereta, sino imitando, por exemplo, coa guitarra. Hai unhas delas que teñen unhas cancións especialmente retranqueiras. Non sei se coñecedes que de vacas. De vacas. Sí, tamén vos gustan, non? Retranqueiras, sí. Tamén vos gustan. Outras que tamén temos entrevistado son a Banda da Loba, sí. Por exemplo. Bueno, que últimamente a María Xosé, por exemplo, que de Arzúa, tamén ou Pauliña, que de Cambados, sí. Que sei, agora as mulleres estades arrasando. Estivemos sempre, que pasa que agora xa queremos dar un golpe na mesa e decir, sí. Estamos que nos. Se nos reconozca todo o que todas as mulleres fixeron durante. Ademais eu digo unha cousa sempre, que Galicia está de pé gracias ás mulleres. Sí. Sobre todo aquela muller do rural. Que quedou unha casa. Esas mulleres que eran viúdas de vivos. Xa. Sí, que algunas. Marchaban para as Américas. Eu digo, en casa decimos moito, en Galicia somos feministas por omisión, non? Cando o home non estaba a marchar a Alemania ou a Suiza a traballar. Claro. Pois, ao fin, eu recordo moito de pequena, íbamos a Vigo ou tal, e dices, ostras, mamá, van moitísimas mulleres conduciendo, que algo que en Barcelona, sí. Non é tan común, non? Cando vai unha parexa, vai o home, pero aquí van moitísimas mulleres conduciendo. E decíame, claro, filla, porque os homes están no mar, están correndo claro. A maré, entón, e aquí é natural, non? Non é sí. Ninguna sorpresa que unha muller traballe fora de casa ou que... Así. Sí. Eu queria lle preguntar aquí a ti, como te chamas? Nuria. A Nuria, como te recibimos nenos cando lles enseñas a pandereta? Bueno, les gusta. Gústalles. Sí, sí. Gústalles bastante, ¿no? Sí, sí. Y algún mayor también. Sí. Pero aprendimos sí. Primeros sí. Pasos contigo. De acuerdo. Alguna vez también pelexan, ¿eh? Que Bárbara de Nuria es una reina de las broncas. Sí. Porque Bárbara es más nova. Por ahí andan, ¿no? Sí, más o menos igual. Sí, sí, igual. Bueno, pero a mí o que me gusta é da maneira que tratades os nenos. Cando eles dicen quero xogar, vosotros deixalles libertade e eles van a xogar un pouquiño. Pero ao cabo dun rato hai que dicirlles, vamos a acabar isto. Unha cousa que eu teño que premiar, por lo menos así, bueno, públicamente, sí. O feito de que cada un de vos, cada unha de vos tendes unhas actividades e unha actuación de un traballo personal, bueno, unha dedicación especial. Uh-huh. Inés, ama de casa, non sei, vos non sodes amas de casas porque sodes moi noviñas, seguro, e ainda non estades casadas. Casadas non estamos, vale. Pero bueno. Pero tendes obligacións, tendes obrigas, ou mellor estudiades, ou mellor traballades. Traballamos. Que, de verdade que para min é unha grande satisfacción e ademais parabenizaros. Felicitarvos porque sacades tempo para poder ensayar, sacades tempo para poder dedicarlle a música moitísimo espacio, ¿no? Sí. Porque se non fora por este ensayar, pois pues non sabíades, non sabía. Te pai que facelo. Sí. Bueno, se vos gusta, claro que sí, pero eso, os que temos unha certa idade, temos que agradecérvolo a vos. Claro. Porque moitos nos dicen a nos, porque estamos aquí, falamos de Galicia, falamos da cultura galega, de escritores, poetas, en fin, que dicen, hai que ver o que estades facendo aí. Pero digo eu sempre, e os que están no centro tamén o están facendo. Claro, claro. Vosotras, por exemplo, neste caso. Eso, Oliver, di que temos o bicho dentro. Sí, porque, sí. O bueno. O que sempre quedamos ordes, sempre dicen, aquí, los que tienen el bicho. Bueno, porque mismo vos, como mulleres, como os chavales que vos acompañan, un es máis grandes, outros máis pequenos, porque eu, pois, por exemplo, vinos así e a vos xa me pasan a min. Sí, sí. E entón, pois, eu é de agradecervos. Miriam, eu dicía que eso, que traballades e que estudiades. E como vai o traballo e os estudos? Muy que ben. Imos facendo. Ben, sí. Eu xa sei de Bárbara que sí. Tamén, non? Sí, sí. Moi ben, moi ben. Pois alegro-me moitísimo, de verdade. Volvemos a cantar. Cantamos un pouquinho máis. Pois claro. Veña. En esta ocasión vai ser o Maneo de Cabanelas. Meneo de Cabanelas. Maneo. Que non ten nada que ver con meneo, ¿eh? No, maneo. O público pode se menear, ¿eh? Sí, sí. Veña, cando que irades. Y cayó señor, pues repetimos. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, eu acabo de poñelo aquí precisamente no, no Facebook, o pouquiño que coñezo, resulta que temos o Corón, acabo de ver unha chea de persoas que dicen que lle gusta o que estades a facer. A mí tamén, a mí tamén me gusta, e agradezo este vos moitísimo que esteades aquí connosco, porque en realidade o que nos disfrutamos, porque nos gusta facer a radio, pero o que nos disfrutamos que outra xente diga que o facedes ben, para nos é unha grandísima satisfacción. Non vos quero, non quixera que estropeades a garganta ou a groxa para falar connosco, pero quería que me dixerades máis cousas. Despois do traballo, despois dos estudos, dedicarse a cantar non é solamente buscar unha peza, sino que tamén buscades información, porque non se pode dicir vou cantar tal cosa imitando a fulanito ou menganito, sino que buscades cosas propias vosas, non? Sí, intentamos facer as nosas, claro, aquí tamén a dificultade de que noso estar aquí en Cataluña non temos tan fácil conseguir pezas ou sair de recollida, non? Exacto, entonces miramos en internet, despois que as letras son tradición oral, non están todas en internet, entonces a ver, vamos a buscar, vamos a ver como podemos nos montar isto da nosa maneira e a ver como nos vai as nosas voces. Así pouco a pouco. Sí, sí, porque eu acabo de escoitar este maneiro que é diferente de outros maneiros que escoitei noutras rapazas, sí. Unhas do Carballiño que cantaban diferente. Bueno, digo do Carballiño porque eu estive ali, entonces por lembreime de eso. Por certo, nas letras as mulleres cando cantades buscadeslle sempre unha certa retranca. No. O final. Sí, sí, sí, as mulleres completamente buscadeslle algo para que a xente se dé conta de que non é solamente a letra, a transmisión oral, sino tamén decir, bueno, pois isto ten o seu un significado determinado e ten algo que ver coa propia feminidade, non? Que estábamos dicindo antes, non? O que te dicías de Rosalía de Castro, que foi unha grande feminista e que en realidad vos estades voltando ou intentando volver a transmitir cosas, porque Rosalía de Castro sempre se o centro Rosalía de Castro de Cornellá sempre se distinguiu, polo menos dando a entender que a feminidade, ou sea, as mulleres en Rosalía de Castro teñen moito que decir e moito que fazer. Si facedelo ver cando se celebra esa festa das mulleres, non? Sí, o día da dona. O día da dona. Este ano é o 21. Sí, este ano, sábado. E sempre buscades unha participación das parandereteiras, das mulleres todas son as que fan a actividade máis importante, non? Sí. E ademais, bueno, Oliver sempre busca unha muller para vir a facer a conferencia fundamental, non? É o día. Todos os días son os días da muller, pero ese día con máis razón, non? Ten que falar, claro, unha muller, dar a conocer o seu traballo, explicarnos cousas interesantes, non? Por eso imos todos, ¿sabes? Claro. Agradecervos precisamente por eso, por ese traballo que tratas de hacer. Bueno, eu dicía vos antes, eu dixen ao micropechado que viría Xavier Díaz, xa falaremos con ele e co seu equipo, e espero que poidades ir a disfrutar o día 20, creo que é o día 21. O día 21 estará aquí no tradicionario, xa falamos con el en Radio San Boi, non? Sí. Que houve unha entrevista, e dixo que sí, que non estaría, que bueno, que buscaría un nome determinado, que faría o suficiente, o máis importante é que podades estar canda el, que vos asine o seu traballo último. É ten algo que ver coas catedrais, as catedrais silenciadas. Eso, sí. Las catedrais silenciadas. Sí, o novo disco. Vaino presentar precisamente aquí en, sí, en Cataluña, o sí, sea que teredes o privilexio de poder atenderos. Non hai previsión de facer algunha grabación de Rosalieiras? Rosalieiras. Gustaríanos, sí, gustaríanos moito, pero sí, non temos ahora mismo non temos unha previsión. Pero de momento buscar, traballar, non? De momento traballar, exacto. Estamos, bueno, empezando a ensaiar máis, agora empezamos a quedar tamén os viernes, a máis do sábado. Eu non sei se é certo ou non, pero temos é a coincidencia, non? temos os referentes seguintes, non? O Baldas Mouras deu aquí unha vez para poder interpretar, como viñestes vos, unha canción, non? Coñecedes o Baldas Mouras? Sí, claro. Pois viñeron aquí a interpretar unha canción, denos un máster, unha pequena grabación que tiña. E dixen, non vos atrevedes a facer unha... Bueno, pois a raíz da entrevista que tivemos aquí na radio, hoxe teñen tres discos. Oye, pois, pues, como madera, ¿cómo estarían? ¿Qué no sabe? Sés, trouxémola aquí a radio, ¿ah, sí? E veo aquí precisamente ao Premio de Poesía Rosalía de Castro, e veo aquí a radio, ninguén en Cataluña non sabíamos nada dela. Xa. Non sei, se leva relativamente pouco tempo no, pues, no mundo da música profesional. Se ten cinco discos. Sí, sí, señor. Autoproducese, Bueno, é unha coincidencia, pero... Pero os, bueno... Os que, pero, nos, os que nos entrevistamos, resulta que o pouco teñen unha grande producción. Tanxugueiras, entrevistámoslas sin ter ningún disco. Xa. E hoxe xa vedes que teñen unha grande... Sí. Sí. Bueno, que vos quero dicir que vos animo a que fagades o posible para poder inter... E agora que temos unos novos estudios que aquí bueno, Kiko Belinchón... Novas mesas, novos aparellos. ¿No? Sí, sí, no, no, novos... Técnico, ¿no? Tecnicidade, de verdad. Bueno, pois seguro que teremos a posibilidade de poder facelo, ¿no? Pues ahora falamos con... Claro. Sí, unha, un ensayo que outro, unha... Alguna peza, sí. Claro que sí. Alguna sí, peza, no. Despois... Sí, señor. Sí. Bueno, estamos chegando xa a segunda hora e a mellor despois non sei o que temos previsto. Mira, para... eu queria metelas nun pouco nun en pequeno compromiso. Dime. Bueno. A ver se si nos fan sí. Deixéramos a entrada de pandereteras, elas nos fan unha cantiga para comenzar o programa. Como va? Para facer a sintonía? O sea, foi eso, de sintonía. É que é moi difícil. ¿Es difícil? Es muy difícil, sí, porque reunir música junto con interpretación, ¿no? Claro. Para una sintonía, digo que sería... Pero bueno... Puedes mirar, claro, puedes mirar. Ahí está, claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Es decir, como es también toca... Actual. Sí, sí, es un... Sí. É un reto, non? Sí. Poder presentar... Eu non lles digo, nin presteano, nin pro que ven, digo lles. Posiblemente, sí. Pois sería unha grande celebración. Hasta incluso houbera unha pequena... con gaita, algo con gaita, unha gaita solo. Ah, pero non teñen solamente gaita, teñen gaita, teñen no, flauta, espera, teñen, si ben, non sei. Teñen varios instrumentos, sí. Que non saberemos tú e eu do que leva. Bueno, agora mesmo vai a comenzar algo de, sí, de publicidade tamén e entonces descansamos un chisquiño mentras o noso técnico pon esas cuñas que acostuman a poñer. Esas cuñas que hai que poñer. Estades todo o tempo de pé, non vos sentades cando a min? A ver se medramos algo. Ben, pois vamos a aproveitar e facemos unhas fotografías para poñer aí, a ver se son capaz de utilizar eso que decíamos antes o Instagram, yo... O Instagram, sí. Adiante esa música y esas cuñas. 104.6 La Compañía Radio.